Ràdio Tiana presenta... Bona tarda, tianencs! Benvinguts a una nova edició del Borratxos de Música, un programa on ens expliquem la música des de dintre. Bona tarda, Rubén. Hola, què tal, Salva? Molt bé, molt bé. Escolta'm, explica'ns amb quina música ens emborratxarem aquesta tarda. Avui ens emborratxarem amb el Marc Knopfler. Amb el Marc Knopfler. Avui parlarem del Marc Knopfler i a més ens emborratxarem molt bé, perquè avui l'ampolla que destaparem és de Vega Sicilia. Déu-n'hi-do. Tu que ets un amante de los buenos vinos. Ho era. Mira, en una entrevista a la periodista Maruja Serna, el Marc Knopfler li va dir textualment, la Maruja ho va utilitzar com el titular de l'entrevista, va dir, lloro com Vega Sicilia. El Marc Knopfler és un amant dels vins, té un celler espectacular a casa seva. Se li nota el nas. I vaja, sé que ella li va recomanar els vins del Priorat, que ell no els coneixia, i suposo que a hores d'ara ja els deu haver tastat. Així que avui anem amb una cosa elegant, amb una cosa fina, amb una cosa... Que bé, molt bé. Sí. I vaja, abans que res, volia preguntar... A veure, tu et preguntaràs si realment val la pena dedicar un programa al Marc Knopfler, havent-ne fet ja un dels Dire Straits. El primer programa va ser dedicat als Dire Straits. No, jo la veritat és que no tinc cap dubte que si tu vols parlar del Marc Knopfler serà perquè val la pena fer-ho. Creu-me, val la pena. Mira, el Marc Knopfler, abans, a part d'haver fet història amb els Dire Straits, és un músic increïblement prolífic. Ha participat en infinitat de projectes d'altres artistes, ha creat bandes paral·leles, ha posat música a una desena de pel·lícules... En fi, a la propera hora i mitja intentarem fer un bon repàs de tot això. I si anem cronològicament, et diré que el Marc Knopfler va néixer a Glasgow, a Escòcia, el dia 12 d'agost del 49. És fill d'immigrants jueus hongaresos que van haver de fugir dels nazis. Vull dir, van sortir d'Hongria fugint dels nazis, eh? Quan ell tenia 9 anys, la família es trasllada a Newcastle i és allà on passa la seva joventut. Mira, en una entrevista al número de novembre de l'any 85 a la revista Time, ell parla d'aquella època. Diu, vaig tenir la meva primera guitarra elèctrica als 15 anys i el meu primer grup musical durant els anys de l'escola secundària. Tocàvem a les cases d'alguns amics i a les festes i balls de final de curs. Més tard vaig anar a la Universitat de Leeds, on vaig aconseguir llicenciar-me en literatura anglesa. Després vaig estar 2 anys com a reporter del diari Yorkshire Evening Post. L'últim que vaig escriure allà va ser sobre la mort d'en Jimi Hendrix. Finalment em vaig traslladar a Londres i vaig estar 2 mesos tocant amb el grup Brewer's Drop i fins i tot vaig gravar alguna cosa amb ells. Doncs bé, Salva, avui anem molt forts, eh? Avui anem molt forts, perquè... Estic expectant. Et presento la primera perla negra de la tarda. El Marc Knopfler, abans dels Dire Straits, abans de que ningú el conegués, tocant amb aquell grupet, els Brewer's Drop, amb la cançó My Old Lady. Gonna rap about my old lady. Have to repeat. If you ever get yourself, fellas, one little old stone head, I bet you ain't halfway as good as Maudie. My old lady, you know, she's got a way that's on its own. Escolta'm, i quina edat tenia el Mark Knopfler quan feia això? Doncs mira, ell va néixer l'any 49 i això era abans dels Dire Straits, això era de l'any 77, vull dir que 28 anys. 28 anys, no? O sigui, el Mark es va fer famós ja una mica grandet. A veure, tu i jo ja tenim uns anys també, però no és dels típics que es va fer famós tipus Rolling Stones, als 20 i pocs. No, no, a ell l'èxit li va arribar ben bé amb la trentena i de fet ell ha dit més, en més d'una ocasió que gràcies a això no ha caigut en el món de... de les, en fi, en aquestes de deixar-se arrossegar per l'espiral del rock, aquestes, no? Espirals de drogues i excessos de tot tipus, no? I ell sempre va dir que si a l'èxit li hagués enganxat amb 18 anys, vés a saber com hauria acabat, no? Bueno, Déu-n'hi-do, va tenir sort llavors. I t'anem a preguntar al principi de la cançó, després ja m'ha quedat clar que no. T'anem a preguntar si cantava ell. Després ja he vist que el vocalista feia unes coses que no... No. Que el Mark Knopfler mai se li han sentit. No cantava ell. Els Brewer's Drop van gravar això a l'estudi del Dave Edmunds, que era qui cantava la major part de les vegades, però vaja, allà hi havia molts músics d'estudi. I vaja, doncs, el Mark Knopfler va ser guitarrista ocasionalment. El que m'ha sorprès és que ja he vist que ja demostrava l'estil que tenia, sí, llavors, sí, no? Sí, sí, té un estil molt peculiar, potser sí. per la manera que té de tocar. Sí, és perquè com cua. Toca amb els dits, que li transmet molt fàcilment la seva personalitat ràpidament a l'instrument, i clar, si ja tocava amb els dits llavors, és molt fàcil, no? Sí, ell té un so molt característic. Potser també per les guitarres que utilitza. Mira. No sé... Deixa'm que et sorprengui, perquè avui he fet una mica dels deures, he fet una mica d'investigació. Has fet una mica d'investigació? Sí, m'he informat una mica, perquè jo sempre m'he fixat en les guitarres del Mark Knopfler. El Mark Knopfler, com a tot déu de la guitarra que era, no en la mateixa lliga que altres déus més rockeros, no? Però sí un déu amb totes les lletres de la guitarra, té un arsenal de guitarres impressionant, no? I jo sempre m'he fixat en una concretament, que sempre la vaig trobar preciosa, que l'he vist en un concert o en un vídeo i he pensat, quina guitarra tan maca. Mai he aconseguit veure-li la marca, no? Per saber qui fabrica aquestes guitarres, no? Bueno, m'he informat una mica, el Mark Knopfler toca amb Fender, ha tocat una mica amb tot, ha tocat amb Fender Stratocasters, que són les que més se li coneixen, potser, sí, amb Fender Telecaster, després ha tocat amb les típiques Gibson Les Paul, també alguna vegada amb una Gibson SG, i després amb unes guitarres que semblen Fender Stratocasters, però que en realitat són d'una altra marca, són Schecter, sembla que es diuen, Schecter Stratocaster i Schecter Telecaster, són com còpies de les Fender, sí, no? Sí. Recordo haver-li llegit en alguna entrevista que ell parlava molt bé d'aquesta Schecter i va dir que li resultava fins i tot més còmoda que el màstil, que se li adaptava als trastes, se li adaptava tot molt més. Clar, és que en realitat les Schecter són Fenders millorades, Fenders de luxe, fetes per un públic molt concret i són molt més cares que les Fenders normals, no? I després la que més m'agrada a mi, i crec que és la que ha tocat més anys i potser la que la gent li coneix més, és una guitarra d'un color així com color mel, molt maca, que per fi avui he averiguat qui ha fabricat aquesta guitarra. És una guitarra fabricada a Nova York, una guitarra fabricada per Pensa, que Rudy Pensa, que és un gran constructor de guitarres, que té una botiga allà a Nova York, al carrer on es comprava les guitarres d'en Jimi Hendrix i tants altres grans guitarristes. I aquesta guitarra concretament la va fabricar un gran luthier que es deia John Sur, que després va sortir de la companyia i se'n va anar a treballar a Fender i ara té la seva pròpia companyia i fabrica guitarres Sur, que toquen gent tan important com el segon guitarrista dels Extreme ara mateix, en Red Beach, que és un gran virtuós també. I aquesta guitarra doncs, és una super Strat, com vam dir al programa passat del Nuno Betancourt. És una Stratocaster, però molt millorada. És una Stratocaster que té la tapa, és a dir, la part de fusta que es veu al davant, no és plana, com una Fender Stratocaster, és corbada, com una Gibson, de tapa corbada, es diuen aquestes guitarres, donen un so diferent, i té unes pastilles magnètiques EMG, que són pastilles actives, és a dir, són unes pastilles que tenen integrat una cosa que es diu un preamplificador, i per tant fan que sonin d'una manera molt característica i molt més rica que les pastilles passives, que són les que tota la vida s'han tocat, no? Té un so molt característic, mira, perquè els nostres oients es facin una idea, segurament hi haurà algun que recordi aquesta guitarra, perquè és la guitarra a l'última gira On Every Street, l'última gira que van fer els Dire Straits. Aquesta és la guitarra dels Sultans of Swing, diguem, que és el moment més àlgid potser del concert, és quan ell treia aquesta guitarra. És aquella guitarra, com tu bé has dit, de color mel. Color mel, una sí, guitarra molt maca, molt maca. És la... Preciosa. Jo aquesta guitarra sempre que la miro, no sé, sento un... Saps, un pessigolleig, dic, hosti, quin instrument tan maco, tan ben fet. Està molt bé, és molt maca, molt maca. Mira, continuarem amb l'ordre cronològic que anàvem. Després d'aquell grup Brewer's Drop, el Mark Knopfler va muntar els Dire Straits, que és una història d'èxit que ja us vam explicar en el primer programa de Borratxos de Música. Doncs bé, quan el Marc va començar a ser famós i va començar a ser reconegut, doncs cada vegada hi havia més artistes que el volien als seus discos. Ell amb els Dire Straits va començar a tenir èxit i amb aquell so tan característic que ell treia de la guitarra, doncs molts artistes molt famosos el volien tenir en els seus discos. I com a resultes d'això, vaja, al llarg dels anys la llista de col·laboracions s'ha fet llarguíssima. Necessitaríem tres programes perquè et pogués posar totes les col·laboracions que ha anat fent al llarg dels anys. Mira, ha tocat amb discos del Phil Lynott, del Van Morrison, d'Aztec Camera, ha tocat el Nothing Like the Sun, de l'Sting, ha produït i tocat amb el Willie DeVille, amb el Randy Newman, amb els Chieftains, últimament ha fet cosetes amb el Bill Wyman, amb el disc del Bill Wyman i el Rhythm Kings, Disappearing Nightly, es deia. Ha composat temes per a altres artistes, com I Think I Love You Too Much, pel Jeff Healey. En fi, la llista és llarguíssima, no? Llavors diràs, quin criteri has seguit per fer una selecció? Perquè realment vaig pensar, quin criteri segueixo per fer una selecció, no? Difícil, eh? Sí, perquè les col·laboracions són tantes, oi? Fa mal, eh? Oi que fa mal tenir sí. un temps limitat i saber que has de renunciar al 90% de coses que vols posar? A mi m'agradaria portar aquí tots els meus discos i estar tot el dia posant música. És un patiment. Necessitem teràpia després de cada programa. Però mira, ho he dividit per packs, vale? Ho he dividit per packs. I llavors farem la primera part del programa, parlarem fins a l'any 1990, que serien les col·laboracions que va fer paral·lelament a Dire Straits. Mentre Dire Straits estaven en funcionament, ell anava fent altres cosetes, col·laboracions i bandes sonores, i allò ho farem a la primera part del programa. I després farem de l'any 91, que és quan va sortir l'últim disc dels Dire Straits, On Every Street, en endavant, fins a l'actualitat. Que llavors parlarem ja de coses que va fer en solitari un cop ja es va acabar els Dire Straits. Molt bé, em sembla molt bé. I bé, doncs llavors, en el primer pack, diguem, fins a l'any 1990, per la seva quantitat i la seva qualitat, et ressaltaré els tres àlbums que va fer amb el Bob Dylan i els tres àlbums que va fer amb el Chet Atkins. Ah, amb el Chet Atkins. Sí, penso que són una... És crec que el de més qualitat que ha fet el Mark Knopfler com a col·laboració, independentment dels Dire Straits, és això, no? Amb el Bob Dylan la relació va començar quan aquest va assistir a algun dels concerts de la primera gira americana dels Dire Straits. No sé si recordes, però en el primer programa de Borratxos de Música et vaig dir que la gira americana del 79, en Bob Dylan va assistir a aquells concerts. Sí, i va quedar tan impressionat amb el Mark Knopfler que li va proposar de participar al seu proper disc. Finalment, no només va tocar el Mark Knopfler, sinó que el Pete Withers, el bateria dels Dire Straits, també se'n va anar a tocar amb aquell disc del Bob Dylan. Rebufo. Sí. Aquell disc es va gravar als mateixos estudis i amb els mateixos productors que el comuniqué dels Dire Straits. Els productors eren el Jerry Wexler i el Barry Beckett. I no sé si recordes que et vaig comentar que el Beckett havia fet uns arreglos de piano. Vam dir que els productors eren importants amb els discos. Mm-hmm. Doncs amb aquest disc del Bob Dylan, el Barry Beckett es va encarregar de fer la percussió a algun dels temes i també va aportar aquell so... Sens dubte és un disc que qualsevol fan dels Dire Straits el pot comprar a cegues perquè li agradarà moltíssim. Té un so pues, estil comuniqué. L'àlbum es va publicar aquell mateix any 1979 i porta per títol Slow Train Coming. La portada és una il·lustració preciosa de Catherine Kanner. I vaja, com t'he dit, el disc és una autèntica meravella. Escoltem ara d'aquell disc la peça que li dona títol, Slow Train. traveling of my companion. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it'll take to bring down all their earthly principles? They're gonna have to abandon. And there's a slow train coming. I'll be round. Molt bé, doncs aquest disc els devia resultar a ells tan satisfactori com als fans, perquè va haver dues entregues més. L'any 1983 van col·laborar en el disc Infidels i l'any 88 amb Down in the Groove. Amb dos, amb l'Alan Clark als teclats. L'Alan Clark era el teclista dels Dire Straits. I vaja, et puc dir que aquests tres discs formen una trilogia d'àlbums excel·lents. No, es nota que s'entenien molt bé com a músics, no? És una música que camina molt bé. Molt recomanable, molt recomanable. És un, ja et dic que són tres discos que agraden tant als fans del Knopfler com als del Dylan. I crec que gràcies a aquest disc fans del Knopfler hem conegut el Dylan i fans del Dylan han conegut el Knopfler. Gran cosa per ells dos, eh? Penso que ha sigut una cosa, una relació molt, molt fructífera per tots dos. Això és com quan nosaltres fem un concert amb una altra banda i així el seu públic ens coneix a nosaltres i el nostre els coneix a ells. Aquesta és la, aquesta és la idea. La música va tota igual, eh? Al final. Aquesta és la idea. Doncs veuràs, una altra relació molt fructífera que va tenir el Mark Knopfler va ser, com et deia, amb el Chet Atkins. Les biografies habituals diuen que es van trobar pel disc Neck and Neck de 1990, que certament va ser el més comercial i el més conegut, però la veritat és que abans ja havien fet dos discos més. Mark i Chet senten una admiració mútua. El Mark Knopfler sempre menciona en Chet com una de les seves influències més importants i com un dels seus guitarristes favorits. De treballar amb ell, va dir que era un privilegi, i fixa't en això, eh? Va dir que cada cop que s'ajuntaven aprenia coses per als propers 5 anys. Uau! Va dir, és que va dir, cada cop que m'ajunto amb el Chet Atkins, aprenc coses per anar tirant durant 5 anys. Quin crèdit, no, pel Chet Atkins? Imagina't. El Chet és una llegenda. Era, pobre, que va morir. Era una llegenda, eh? És, per tant, ara ja és del tot una llegenda. Ara és un mite, directament. Eh? la primera col·laboració entre tots dos es produeix a l'àlbum de Chet Atkins titulat Stay Tanet, de l'any 85, que és un àlbum molt poc conegut, al qual el Mark va tocar els temes Some Leather and Lace i Cosmic Square Dance. 2 anys després, a l'àlbum Sales, de l'any 87, el Mark ja toca totes les cançons, inclosa una versió instrumental de Why Worry, el tema conegut Why de Brothers. Why Worry, que maco. Doncs fan una versió instrumental, eh? I finalment, l'any 90, apareix l'àlbum conjunt Neck and Neck, el superconegut, que és l'últim d'aquesta particular trilogia, i el single de presentació va ser aquest, Poor Boy Blues. Molt bé, doncs l'últim pack que et volia comentar del Mark Knopfler d'aquesta primera època fins a l'any 1990 el formen les 5 bandes sonores originals que va composar. Tu què n'opines de les bandes sonores com a concepte musical? M'agrada molt aquesta pregunta, mira. Què opines de la banda sonora? Que un artista com el Mark Knopfler o un grup de música, un artista conegut, faci un disc pensat com a banda sonora. Jo crec que és una gran cosa per ells, és un gran exercici per ells, per tot músic, perquè al final, sobretot quan parlem de músics que han nascut com a músics o que s'han donat a conèixer dintre d'una banda, la banda també d'alguna manera els limita, perquè la banda té un estil definit i no estaria bé que uns Dire Straits s'haguessin posat a fer bossa nova, per exemple, per dir-te alguna cosa, no? En canvi, que un músic ja reconegut i ja famós rebi un encàrrec o s'involucri en un projecte de creació d'una cosa completament diferent, que és una banda sonora, jo trobo que és la gran oportunitat d'aquell músic de demostrar que sap fer moltes altres coses, no? Jo tinc grans bandes sonores a casa, no en tinc moltes tampoc, però ara mateix em ve al cap la banda sonora del Rei León, que era de l'Elton John. Sí. Jo vaig quedar absolutament al·lucinat quan vaig sentir aquella banda sonora. Em va semblar un treball finíssim de l'Elton John. I clar, es veu l'Elton John allà darrere, però és l'Elton John expressant en un univers diferent. Jo trobo que aquell disc és un dels discos bàsics de l'Elton John. I és una banda sonora, i ell no canta, i tal, però és meravellós aquell disc, no? I tants altres. No? Estic bastant d'acord amb tu. Penso que el Mark Knopfler està bastant d'acord amb tu, perquè crec que ell també ha utilitzat les bandes sonores per expandir-se. Després el truco i ho comentem. Estic segur que ell ha utilitzat les bandes sonores per expandir-se. Tu escolta això que està sonant ara, això és preciós. I això no té res a veure amb Dire Straits. Clar, aquestes músiques celtes, aquestes melodies com cèltiques, no? Això no ho podia fer amb els Dire Straits. És un terreny nou d'investigació, d'exploració. Sí, doncs et puc dir que en aquella època, a la dècada dels anys 80, els fans dels Dire Straits rebíem les bandes sonores del Knopfler com si fossin subproductes Dire Straits. És a dir, clar, quan apareixia una nova banda sonora del Mark Knopfler era com, bueno, no tenim un nou disc dels Dire Straits, però tenim això, no? I a cada banda sonora hi havia el tema principal de la banda sonora, que era com una cançó dels Dire Straits, no? Era com... I allò pues, ens anava fent... Era com un succedani, no?, d'alguna manera. Però, clar, també tenia entitat, com tu dius, per ser, no? Perquè, clar, t'estava oferint coses molt interessants que no et podia oferir d'una altra manera, no? Doncs, a la tornada de les notícies, continuarem parlant d'això, que em sembla molt interessant. Parlarem una miqueta d'aquestes 5 bandes sonores que va fer. I vaja, us deixem amb aquest tema que està sonant ara, que és el tema The Long Road, de la banda sonora de Cal, de l'any 1984. Hola de nou, ja estem aquí de tornada després del bloc de notícies. Estàvem sentint un primer bloc de música, de bandes sonores que havia composat el Mark Knopfler i estàvem sentint un tema meravellós que es deia The Long Road, fet per la pel·lícula Cal. Efectivament, i jo et volia donar ara pues, quatre punts sobre aquestes 5 bandes sonores que va fer el Mark Knopfler fins a l'any 90. que com et deia, són una mica, els fans ens el vam prendre com subproductes d'Aire Streets, era una mica com esperàvem l'arribada de la banda sonora per tenir nou material del No Fred a les mans, no? La primera banda sonora la va composar l'any 83. De fet, va ser la banda sonora de Local Hero, que potser és la més coneguda com a banda sonora. Gran pel·lícula, a més a més. És una gran pel·lícula. L'has vist, aquesta pel·lícula? I tant. L'has vist, eh? És una pel·lícula d'aquelles que, no sé, que tenen un ambient diferent i sempre les recordes, no? Jo sempre que la fan la miro. És preciosa i a més m'agrada molt que diguis això perquè és la meva favorita. De totes les que ha fet música el Mark Knopfler, Local Hero és la meva favorita. I és de les... Vaja, al final els pèls de punta, no sé si recordes al final quan sí. Ell torna. És espaterrant. Aquesta pel·li es va estrenar el juliol del 83. Vull dir que nosaltres l'hem vist per la tele, suposo, no? Sí, jo l'he vist a la tele. Sí, jo l'he vist a la tele. Aquí s'ha traduït per Un tipo genial, que és una traducció una mica pillada pels pèls. És una frase que es diu a la pel·li. És que aquí hi ha la mania de canviar els títols de les pel·lis. Sí, va no per modes, per perquè ara últimament hi ha la moda de no traduir-los. I llavors resulta que Local Hero t'ho tradueixen per Un tipus genial, però en canvi Ice White Shoot no t'ho tradueixen. Sí, Ice White Shoot. És una cosa que és impossible de pronunciar i allò no t'ho tradueixen. Mira, tendències. Sí. En aquesta banda sonora, el Local Hero, van tocar tots els Dire Straits de l'època. Va tocar el Hal Lindes, el Terry Williams i fins i tot va tocar l'Ed Bignell, que era el manager dels Dire Straits. L'Ed Bignell va ser qui els va contractar la primera gira amb els Talking Heads. Ha sigut el manager dels Dire Straits i del Mark Knopfler. Això que m'expliques és molt curiós i em crida l'atenció. Però clar, normalment quan un músic fa bandes sonores, el que jo diria és que és una oportunitat també per conèixer altres músics i tocar amb altres músics, no? És veritat, el Knopfler ho fa, però és que també resulta que també arrossega la seva banda, banda. I a més, com que és la seva banda sonora, dirà, no, aquí mano jo, bueno, igual ja ho feia dins dels Dire Straits, no? Però fora també ho feia, no? Mira, no sé si recordes que a la pel·lícula hi ha un moment que hi ha una festa i un ball, arriba un marinero russo, que era molt barruer, que bevia vodka, sí, i fan una festa de benvinguda. I en aquella festa hi ha un grup de música que està tocant, que es diuen els acetones, perquè la bateria, el parche del bombo, pues, de acetones. Clar, és d'acetones. Pues allà amb els acetones estan tocant els Dire Straits, tio. El Mark Knopfler no, eh? Sí, són els Dire Straits. No són els Dire Straits, Dire Straits. A veure, t'explico. El qui toca la bateria és l'Ed Bignell, precisament, que és el mànager, i bé, hi ha el Hal Lindes, en fi... Ell, és un sucedani, sí, és una mena secció de Dire Straits. I vaja, una mica, jo crec que és aquella filosofia dels cameos que feia el Hitchcock a les seves pel·lis, que li agradava sempre sortir, te'n recordes? Sí. Jo penso que és una mica això, no? S'ho prenien una mica com una cosa més lleugereta i de poder fer cosetes així una mica... Ma, jo ho faria, no? Tu imagina que algun dia ens diuen els Ignition, ei, per què no fem una banda sonora tal? Home, ho faria. Somiar és gratis, eh? Si poguéssim sortir a la pel·li, millor que millor. Clar, però jo sortiria, clar que sí. Clar que sí. La següent banda sonora que va fer el Mark Knopfler va ser una pel·lícula que es titula Cal. Cal és el nom del protagonista. Okay? És del mes de setembre del 84 i el tema principal és aquest que estem sentint de fons, que es titula The Long Road. És una pel·li dirigida per Pat O'Connor i la protagonista és la Helen Mirren, que la van premiar amb la Palma d'Oro a la millor actriu al Festival de Cannes de l'any 84. A veure, t'haig de dir que és una pel·li bastant difícil, perquè toca un tema... A veure, parla sobre l'ira, saps allò, a Irlanda, sí. Està ambientada a Irlanda, i toca el tema de l'ira. Cal és un noi que, vaja, té una mica problemes emocionals, és una mica inestable, i acaba juntant-se amb males companyies, i acaba afiliant-se amb un comando de l'ira, i assassinant un policia britànic, i vaja, és una pel·li una mica fosca, una mica... toca un tema dur. Crua. Sí. I vaja, no va tenir gaire èxit comercial, però vaja. És que les pel·lis que toquen temes crus i dolorosos... És una bona pel·lícula. No triomfan tant. És una bona pel·lícula. Està editada en DVD, no és difícil de trobar, i jo la veritat és que la recomano. És una pel·li, allò que mires una hora i mitja de bon cinema, la veritat. A mi m'agrada bastant, eh? De fet, trobo que era inevitable acabar parlant de cinema en un programa de música com el Borratxos de Música, sí, no? Sí, per això et volia saber la teva opinió sobre les bandes sonores. Potser algun dia al Borratxos de Música li hauríem de fer secció Borratxos de Cinema. Borratxos de Cinema, perquè té molta relació. El cinema es nodreix de la música, inevitablement. I la música, a la seva vegada, també, moltes vegades, doncs, hi ha artistes que sí que s'han recolzat en el cinema per fer la seva obra, no? De fet, la música cada vegada esdevé més visual, no? Que és l'última tendència, al final. Ara, qui no ha vist un DVD musical, no? Sí, clar, bueno, clar. Experimentes la música amb una dimensió nova molt més rica, no? Que és... Jo a casa tinc més DVDs musicals que no pas de pel·lícules. Sí. Segur, eh? Jo també, mira, ara que ho dius. Sí, sí, sí, segur sí, sí. que sí. Bé, doncs mira, Cal deia que era una bona pel·lícula. Va, havíem dit que Local Hero és una gran pel·lícula, Cal és una bona pel·lícula, i la següent pel·li que va fer, a l'any 84, que es titula Comfort and Joy, és molt dolenta. Comfort and Joy és una pel·li... Així. Així de clar. Així de clar. És una... A veure, la pel·li... Mira, només et dic que és una peça molt buscada pels col·leccionistes, perquè és una pel·li que no es va arribar a estrenar a Espanya. Comfort and Joy és una pel·li que no es va estrenar a Espanya, i a més la banda sonora tampoc es va estrenar a Espanya. Llavors, la banda sonora, aquesta banda sonora de Comfort and Joy, és una peça bastant buscada en les fires del disc. Mira, em fas pensar en un llibre que s'ha publicat el 96, que em sembla que es titula La millor música que mai s'ha arribat a vendre, parlant de música que no s'ha arribat a posar a la venda. O sigui, que al final són discos que, quan ja estaven produïts, doncs l'autor o el productor o la companyia discogràfica ha dit no ho traurem al mercat. És que això passa, i per qualsevol motiu. Ara, jo no sé per què un disc del Mark Knopfler, per molt que sigui una banda sonora, al productor o a qui sigui no li interessa vendre-ho fora d'Anglaterra, perquè tenia les vendes assegurades, vaja, amb un nom així al darrere. Però vaja, el cas és que només es va publicar amb una tirada molt curteta a Anglaterra, i és una peça bastant buscada, bastant difícil de trobar. Haurem de remenar la fira del disc, que és d'aquí poquet. Sí, sí, sí, sí, sí. I vaja, la peli també és una peli molt buscada i de fet no és difícil de trobar, però no és difícil de trobar si la busques adequadament. Per buscar aquesta peli, el que has de fer és anar al videoclub i demanar per La màfia de los helados. Ok? Llavors, aquest és el truc. Dius? Aquest és el truc. Si tu demanes per Comfort and Joy, et diran, hòstia, impossible, no el trobem, no existeix. La van traduir per La màfia de los helados. La màfia de los helados. Una pel·li francament dolenta, en la línia de aterriza como puedas, ser mafioso como puedas, ¿vale? I llavors era un rotllo així de bandes. Jo la vaig veure fa molt de temps. Vaig anar a un conegut videoclub del carrer Enrique Granados de Barcelona, on trobes tot. Allà, qualsevol cosa que existeixi. Que hagi existit mai. T'ho troben. I allà ho tenien de lloguer, la vaig llogar, la vaig mirar, i és una pel·li francament dolenta. Guardes un gran record d'aquest. I la banda sonora, de fet, és un maxi-single amb només 3 cançons, que són descartes del disc Love Over Gold. Si te'n recordes, en el programa de Dire Straits et vaig dir que d'aquell disc, que volia, el Mark Knopfler volia que fos doble, un disc doble, i per exigències comercials li van deixar només en un disc senzill, i va haver de descartar molts temes, va descartar el Private Dancer, que li va donar a la Tina Turner. I et vaig dir, fins i tot dels descartes de les cançons que li van sobrar del Love Over Gold, va fer una banda sonora, doncs va fer aquesta, de Comfort and Joy, amb descartes del Love Over Gold. Una altra, la següent banda sonora que va fer sí que és molt coneguda, és una gran pel·lícula, el novembre de l'any 87, de l'any 1987, perdó, La princesa prometida, de Princess Bride. Gran pel·lícula. És una pel·lícula molt maca, molt coneguda, és habitual de les tardes de diumenge a TV3, i vaja, tothom la coneix, tothom l'ha vista. Aquell any, a més, jo tothom crec que... l'ha vista diverses vegades. Sí, també, sí, sí, sí. Jo crec que aquell any el Marc devia estar especialment optimista, perquè era un any després d'acabada la gira de Brothers in Arms, vull dir que estava més forrat que mai, més relaxat que mai, i aquell any van néixer els bessons Jacob i Benjamin. L'any 1987, el 8 de novembre, li van néixer els seus fills bessons. Quants fills té el Mark Knopfler? En té 3, aquests bessons, i després una nena que va néixer després. I vaja, té 3 fills, sí, sí. Aquells dos fills, el Jacob i el Benjamin, ja veus que es manté fidel a les arrels jueves, eh? Clar, Jacob i Benjamin. Jacob i Benjamin. Aquells són fills de la Lourdes Salomón, que és aquella noia que treballava als Power Studios de Nova York. La primera dona. La primera dona, amb la que va començar a sortir durant les sessions de gravació del Making Movies, eh? I vaja, i 3 anys després, al gener de l'any 90, doncs l'última banda sonora d'aquest pack, la banda sonora de Last Exit to Brooklyn, Última salida a Brooklyn, que també és una pel·li que passa sense pena ni glòria. La protagonista és la Jennifer Jason Leigh, i vaja, és una pel·lícula més aviat depriment, parla de los bajos fondos de Brooklyn, hi ha una violació col·lectiva, en fi, és tot bastant depriment. I el Marc va dir que li va resultar molt dur posar música a aquella pel·lícula. Se li va fer molt dur perquè havia de fer la música, el que es diu la música d'escenes, no? La música que no són cançons, sinó música per ambientar. Això és molt difícil, eh? Clar, li va resultar molt dur perquè havia d'ambientar la violació aquesta, per exemple. Havia d'ambientar una violació, no? I va dir que li va resultar bastant dur. Això és molt, molt difícil, perquè és una feina completament diferent per un músic, no? El composar el que et surt de dintre, perquè ara et surt de dintre un blues o un boogie o un rock o el que vulguis, i una altra cosa és haver de fer una cosa que encaixi amb una altra cosa que ja està feta, amb un ambient que és, doncs, això com dius tu, una violació o una baralla o una escena de qualsevol altra mena, no? O sigui, haver de fer l'esforç de no poder fer el que et surt de dintre, sinó, o potser trobar a dintre teu el que encaixa amb allò, no? Una feina molt diferent, molt difícil. Sí, sí, però vaja, Per això és el Mark Knopfler, no? Per això és el, per això és el Mark Knopfler. Doncs bé, hem acabat amb el primer pack i ara sí que comencem l'última part. Com t'he dit al principi, doncs mirarem què va fer el Mark Knopfler a part dels Dire Straits. És a dir, un cop els Dire Straits ja van desaparèixer... Quan va sortir Dire Straits. Sí, l'any 91 els Dire Straits van publicar el seu últim disc, que va ser l'Univer Street, i a partir d'aquí el Mark Knopfler va començar a fer coses ja en solitari i sense Dire Straits. Ara fa una pregunta. Ara que està tan de moda això de les reunions, polis... com es diuen aquests, els héroes del silenci, sí, tots, home, aquests Genesis, que el tu creus que algun dia veurem una reunió d'Air Streets? És molt probable, suposo que pot ser. Vaja. Ara ja fa, quants anys fa que ho van deixar estar? Mira, des del 91, doncs 16 anys. 16 anys podria ser perfectament, per què no? Han passat 23, no, o 26 fins als polis. De fet, pensa que aquest àlbum On Every Street ja era una mena de reunió, perquè en feia set anys del Brothers in Arms. És a dir, i des del Brothers in Arms van passar moltes coses, no? I molta gent es pensava que ja no hi hauria més d'Air Street. I de cop i volta van treure aquell disc, On Every Street, que va ser una mena de reunió, no? Va ser com, mira, es tornen a juntar els d'Air Street. Mm-hmm. Vull dir que per què no s'han de tornar a juntar i fer un altre disc, no? Veurem, a veure. Sí, home, estarem a l'expectativa. Ara, jo tinc una mica de por de que se'm caigui el mite al terra, perquè no sé què passarà si tants anys després tornen a reunir-se. De vegades passa, no?, que veus aquests grups. Mira, fa poc vaig sentir un concert dels Who, de l'any passat. The Who, que s'han tornat a reunir, estan tornant a girar i fent concerts i demés, i em va decebre una mica, perquè, a veure, el Roger Daltrey, pobret, ja no té la veu que tenia, ja no hi arriba, i vaig llegir unes declaracions del Pete Townsend que deia que, bueno, que qui els hagués vist als anys 70, que millor que no els hi vagi a veure ara, perquè ho va dir així de clar, el Pete Townsend. Quina publicitat, no? Vull dir que, clar, és una mica toma el dinero i corre, no? I no sé. Home, sí, no em provoquis, perquè jo tinc molt recent el concert de Polis i no vaig quedar molt content. Va ser una mica això, també, potser, una mica. Jo vaig tenir tota la sensació de, sí, sí, agafa la pasta i corre, sí, sí. Ja ho comentarem, ja faré, potser farem un especial Polis, no? Em sembla que el nostre bateria, el Miquel, oi que algun dia va dir això de que igual venia a col·laborar, a fer un especial Polis, que és la seva supergran banda. Miquel, és especialista. Miquel, des d'estos micrófonos te convocamos. T'invoquem. Perquè vinguis a fer un especial Polis. Un especial Polis amb nosaltres. Crec que tu pots fer un gran especial Polis. T'has de passar per aquí, per Radio Tiana. Tornem al Mark Knopfler i tornem a l'any 90. Mira, en aquella època, la veritat és que jo no sé d'on treia el temps al Mark Knopfler, en aquella època, perquè va fer la banda sonora de Last Exit to Brooklyn. Va fer... Ja t'ho explicaré jo. Tu i jo, que tenim unes feines de jornada completa, sí, treballessis, tu què faries? Tu fixa la quantitat de projectes que es va embarcar. Va fer el Last Exit, va fer el Neck and Neck amb el Chet Atkins des d'aquell any. Es va enrolar amb els Notting Hill Billies, que és aquella banda paral·lela de country, de la qual ja parlarem un altre dia. Perquè un altre dia te'n parlaré dels Notting Hill Billies. És un grup paral·lel. Un monogràfic Notting Hill Billies. Hi ha material per fer un monogràfic. Fantàstic. I ja parlarem dels Notting Hill Billies. També va participar en el concert de Networth, un concert benèfic que es va organitzar a Networth. Va fer l'On Every Street, el disc dels Dire Straits. Vull dir que realment era una època on anava de bòlit. Ell va fer unes declaracions en una revista que deia... Perquè, clar, li van preguntar, ¿cómo aguantas todo esto? No? I ell va dir, practico los pedales estáticos y hago levantamiento de... Ho va dir en castellà, perquè com és estranger, saps? Ell ho va dir en castellà. Diu, practico los pedales estáticos y hago levantamiento de pesas. ¿Tienes que hacer algo de esto o puedes acabar exhausto en los recitales? No me gusta correr, es mortalmente aburrido, pero siempre me han gustado los deportes. Incluso jugué a fútbol cuando era más joven. I penso que realment, Salva, això és important, no? És a dir... Has de tenir realment un cert equilibri, no només mental sinó físic, per poder portar a terme tot això, no? Això és tan veritat que ja se sabia fa 2500 anys, ja ho deien els grecs, no? Mens sana in corpore sano. Jo m'haig d'apuntar a un gimnàs o alguna cosa, perquè... Jo t'ho recomano. Mira, sí, a més, és que jo a les èpoques que he estat fent més exercici, quan arribo als concerts i pujo a l'escenari, és quan em trobo millor, més, saps, més enèrgic, més capaç de saltar i d'aguantar tot un concert de rock d'una hora i mitja, de dues hores o de tres, no? I, de fet, jo sempre que veig parlar als meus grans herois de la guitarra i del rock, sempre tots acaben parlant d'això, no? De que és molt important la preparació, la bona alimentació, tenir un equilibri, dormir bé, sobretot pels vocalistes, és molt important que puguem dormir bé, perquè si no, no tens veu. O sigui, si no dorms un mínim de 8 hores, clar, no et posis davant d'una audiència. No. Doncs el Mark Knopfler ho feia, i ho feia perquè s'estava preparant per al seu nou projecte en solitari. ell va crear una banda a imatge i semejança dels Dire Straits, totalment, vale? O sigui, ell va fer la seva banda en solitari, la banda que l'acompanya en els seus discos en solitari, està feta a imatge i semejança dels Dire Straits. Hi ha un guitarrista rítmic, que és el Richard Bennett, que havia tocat amb el Neil Diamond. Es van portar el Guy Fletcher, que era el segon teclista dels Dire Straits, per tocar amb ell. El baixista es diu Glenn Worth i fins i tot s'assembla físicament al John Easley, físicament s'assembla molt. El bateria és un noi que es diu Chad Cromwell, i a la percussió es van dur el Danny Cummings, que també havia sigut percussionista de la gira On Every Street. És a dir, que va fer una banda a imatge i semejança total. Calcats. Calcats. I d'aquesta manera, doncs, mira, l'any 1996, doncs va sortir el seu disc Golden Heart. Golden Heart és el primer disc en solitari del Mark Knopfler. A veure, a favor del disc hem de dir que, sense ser per tirar coets, el single va funcionar bastant millor que Colin Elvis. El single va ser Darling Pretty i va funcionar bastant millor que el que havia funcionat el primer single de On Every Street. Cannibals i Melda són temes que estan fets a imatge també i semejança de The Walk of Life i The Money for Nothing. És a dir, que va fer una mica... És com una segona vida d'Air Streets, com una segona vida d'Air Streets, però en solitari. Per presentar el disc va fer una gira europea, començant el 24 d'abril del 96 a Galway, a Irlanda, i acabant el 4 d'agost del 96 a Antibes, a Galway, França. Galway, quina ciutat tan maca. Vaig estar allà fa molts anys menjant musclos. Sí, menjant musclos, Oh, quina ciutat. Us recomano a tothom que aneu a Irlanda. És meravellós. I Galway especialment. Sí. Hi ha un gran pub que és possible que toquessin allà. Hi ha un gran pub enorme que es diu The King's Head, el cap del rei, fent referència a un cap de rei tallat. The King's Head. Doncs allà va començar. I vaig veure un concert de rock allà fantàstic. A més, la gent era, no sé, és que els irlandesos són molt, molt, molt mediterranis, no? Clar, amb una pinta de Guinness a les mans. Tots. Això és religió, allà. Doncs allà va començar la gira i mira, ara escoltarem un tema d'aquesta gira. Escoltarem del dia 12 de juny de l'any 96, al Globe Arena d'Estocolm. La cançó em la cobria tots els concerts. Darling Pretty. Thank you. Rubén, t'he de donar les gràcies primer perquè m'has recordat Galway, que ho vaig passar molt bé i m'ha fet recordar tota aquella època de la meva vida, i segon, perquè jo ja estic completament borratxo, eh? Que sí? Sí, sí, sí. M'estan cantant totes les cançons que m'estàs posant i totes les coses que saps del Marlon Frito que estàs explicant. Estic borratxo, borratxo. Sí? Molt borratxo de música, sí. M'alegra sentir-ho. I a més, ara et vull explicar una altra cosa. Mira, et vull explicar una apreciació meva, una apreciació meva que considero important. Després del concert de Barcelona de la gira del Golden Heart, el dia 30, ells van tocar aquí el 30 i el 31 de juliol, d'aquell any 96. Doncs bé, mira, el 31 de juliol, el periòdico de Catalunya publicava la crònica del concert i deia coses com Knopfler apela a la marca Dire Straits o la mitat del recital estuvo ocupado por los éxitos de la vieja banda. Llavors, vull assenyalar una cosa important. Sempre es critica que Mark Knopfler abusa del repertori de Dire Straits. Quan ell toca en solitari, diguem, abusa del repertori de Dire Straits. I sempre diuen que el públic només vibra amb Money for Nothing o amb Sultans of Swing. Doncs bé, vull que quedi clar que això és mentida. Vull dir, jo estava allà. Al concert de Barcelona, a la Monumental, el Mark Knopfler va interpretar 10 temes del Golden Heart, 10, i va provocar el deliri del públic a tots aquests temes. Quantes cançons tenia total l'LP? Perquè 10 són 14, el Golden Heart té 14, ell en va tocar 10. I mira, tocar-ho tot, no? En canvi, bandes respetadíssimes i superelogiades com els Stones o AC/DC venen a presentar un disc i no toquen més de dos temes del nou. Mira, de fet, jo vaig anar als AC/DC a la gira de l'Estifa Perlip, jo hi vaig ser-hi al Palau Sant Jordi, i van tocar un tema de l'Estifa Perlip. Va ser un concert sensacional, per una altra banda, jo m'ho vaig passar pipa. Va ser un concert fantàstic, però només van tocar un tema de l'Stifa Perlip. I després hi ha bandes que fan gires sense haver produït res nou. I estic pensant en els Whitesnake, que han fet dos gires seguides sense fer res nou i, a més, les dues gires clavades. I treuen DVD. Sí, fan un DVD. Sí, i dius, quan ja has vist el DVD de la primera, vas a veure el segon concert i dius, però si és com el DVD que he vist, jo què faig aquí? Sí. Doncs al Knopfler sempre se li critica que abusa del repertori dels Dire Straits, que acaba sempre tocant el Money for Nothing i el Sultans. Hosti, jo trobo que ell, a més del Sultans i del Money, també toca els temes nous, i molts, ja et dic que aquí, aquell dia a la Monumental em va tocar 10 temes nous. I una miqueta més endavant et posaré també un fragment molt emocionant relacionat amb això que estem parlant ara, però no avancem esdeveniments. Ja per acabar de rematar la meva borratxera, sí, no? Sí. Tu vols mal, eh? Anem a pams. Acabada la gira Golden Heart, el Marc dedica els següents mesos a la seva família. El 14 de febrer del 97 es casa amb l'actriu i model Kitty Aldridge, boda a la que assisteixen els bessons Jacob i Benjamin, que ja tenien 9 anys, fills de l'anterior matrimoni. Que raro, quina sorpresa, model, no? Model i actriu. Quina sorpresa, no sé. Sortia a Cheers, però jo no veia Cheers i llavors no sé quin paper feia. És a dir, jo sé que sortia a Cheers, perquè ho sé, però no la relaciono amb cap personatge, perquè jo de Cheers només recordo el Fraser. Jo recordo la Morena. La Morena. La cambrera, sí. Hosti, doncs no et sé dir, perquè jo sé que ella feia un paper a Cheers, però no tinc ni idea quin paper feia. Bueno, Déu-n'hi-do, si és la que estic pensant, bé. Sí. Bé, ho deixem aquí. Bé. Doncs mira, aquell mateix any 1997, al mes de setembre, es celebra al Royal Albert Hall de Londres un concert benèfic organitzat per George Martin, el productor dels Beatles. Hombre, George Martin! Sí, senyor. I propietari dels Air Studios de Montserrat, la illa caribenya arrasada per l'erupció del volcà Soufrière. Tu te'n recordes d'això? Em sona molt. Hi ha una illa al Carib que es diu Montserrat, allà hi havia els Air Studios del George Martin. Déu-n'hi-do, no. I, on es van a posar? Va petar, el volcà va petar directament i va arrasar tota l'illa. Deixa'm que expliqui una cosa que m'he assabentat aquest cap de setmana. Els U2, que a més s'han convertit en uns empresaris perquè tenen tanta pasta, han comprat un edifici. Bueno, han comprat diversos edificis i ara estan construint un supergratacels a Dublín, que serà el més alt de la vora del riu Hudson. No sé quin riu és el que passa pel mig de Dublín, em sembla que és el Hudson. I a dalt de tot, bueno, per cert, es dirà la Torre U2, de YouTube Tower. I a dalt de tot hi haurà uns estudis de gravació musical. Toma, és que no hi ha com ser ric per fer realitat els teus somnis i els teus capricis, no? Ja veuràs quan tinguem la Ignition Tower. A Tiana. I Bono se va a cagar. Bé, mira, George Martin va organitzar aquell concert benèfic, en benefici de la pobra gent de la illa de Montserrat, que es va quedar sense res, sense casa, sense res. I vaja, el propi Martin va fer de presentador de la gala, que va ser retransmesa per televisió a mig món, excepte per suposat a Espanya. La llista d'artistes d'aquell concert és brutal. Va tocar el Knopfler, l'Eric Clapton, l'Sting, el Phil Collins, l'Elton John, el Paul McCartney, el Ray Cooper a la percussió, el Guy Fletcher als teclats... O sigui, uns arreplegats, sí, no? Sí, sí. Bueno, va ser un concert magnífic. I, escolta, Salva, tu un dia em vas dir que t'agrada molt la versió Unplugged de Leila, d'Eric Clapton, oi? Molt, que sí? Molt. La versió de Leila que surt a l'Unplugged t'agrada molt, oi? Molt, jo la trobo inigualable. Doncs a veure què et sembla això. Des del Royal Albert Hall de Londres, al concert benèfic per l'Illa de Montserrat, Mark Knopfler i Eric Clapton, tots dos sols, a pèl, dues... Ai, mare. A pèl. Ai, mare. Dues guitarres. Leila. I'd like to do a song you might know, and I'm going to bring on, and we'll ask a man to come and help me. Marky. Evening, Robert. Mira, Salva, hi ha una anècdota deliciosa d'aquest concert que t'encantarà. Sí, però deixa'm primer que digui que se m'està posant la pell de gallina sentint aquesta versió. És sobreacollidor. Sobreacollidor total. És molt bo, és molt bo. Mira, t'explicaré una anècdota deliciosa, senzillament deliciosa. L'explicava l'Ed Bignell, el mànager del Knopfler, que havia tocat la bateria. Mm-hmm. Doncs l'Ed Bignell estava allà, vull dir que ell la va explicar perquè hi era. Durant els assajos, precisament després d'assajar Leila, El Mark Knopfler i l'Eric Clapton van tornar als camerinos i l'Sting els va preguntar si els importava que realitzés la seva sessió de ioga allà mateix. Allà, amb ells, allà mateix. Al camerino. Estaven al camerino i l'Sting volia fer la seva sessió de ioga. I bueno, naturalment, li van respondre que no hi havia cap problema, no? Que podia fer la seva sessió de ioga allà mateix. Així que l'Sting va començar a despullar-se, es va començar a treure la roba fins que es va quedar en tanga. I bé, es va quedar en tanga, l'Sting va començar a fer uns exercicis amb unes postures, eh? I bé, en un moment que sembla que estava una mica ajupit i d'esquenes a la porta, just al moment que va entrar l'Elton John. El qual, fixant la vista al cul de l'Sting, va exclamar: "Oh my God, aquesta és la millor i més calorosa benvinguda que em podia trobar." Tio, això és veritat. Home, això ho explicava l'Edignel. A veure, hi ha testimonis. És la millor anècdota que he sentit mai. És fantàstica. És fantàstica. Ho té tot. Té tots els personatges, eh? Sí. Això a un humorista li costaria trobar aquest argument per un acudit. És la realitat supera la ficció. És molt bo. Doncs això ho explicava l'Edignel, que estava allà mateix i està contrastat pels testimonis. I la frase, vaja, textualment va ser: "Oh my God, aquesta és la millor i més calorosa benvinguda que em podia trobar." Segur que l'últim pensament al llit de mort de l'Ed Bigner serà recordar aquesta escena, sí. I llavors es morirà rient. És una anècdota deliciosa d'aquell concert que va ser, vaja, espectacular. No hi ha més. Absolutament. Mira, ara continuem. El 17 de gener del 98, l'any següent d'aquest concert fantàstic de Montserrat, neix Isabella Mary Alice Knopfler, fruit del seu matrimoni amb la model Kitty Aldridge. Mm-hmm. Amb la qual ja tenim els tres, eh? Tenim els bessons Jacob i Benjamin, i ara la nena, li va venir la nena, la Isabella. Mira que bé, tu. I aquell mateix any, dos dies després que neixés la Isabella, es publica una nova banda sonora. És la banda sonora de la pel·lícula Wag the Dog, que aquí s'ha traduït per La cortina de humo. Ah, sí, aquesta sí. Per La cortina de humo. D'aquesta banda sonora sentirem el tema Drooling National. La pel·li no val gran cosa, la veritat. La cortina de humo és una pel·lícula bastant fluixeta. Surt el Dustin Hoffman i el Robert De Niro, eh? Mm-hmm. Però és una pel·li molt fluixeta, ja et dic. Aquí la van traduir per La cortina de humo i parla de... Bueno, hi ha un escàndol a la Casa Blanca, el president de los Estados Unidos té un escàndol sexual. Sí, l'he vista. Sí, i per distreure l'atenció de la premsa, doncs inventen una guerra a Albània, i en fi, és una pel·li absolutament incoherent i vaja... Però la banda sonora trobo que està molt bé. A mi em recorda, bueno, això és el clàssic Rhythm Changes, jo me'n recordo quan estudiava a l'Escola de Música de Badalona, que estudiava guitarra, llavors fa molts anys, i ja fèiem coses així, i s'assembla molt a la banda sonora d'en Benny Hill, no? Sí, una mica sí. Jo trobo que és una bona banda sonora, i està molt infravalorada, perquè, entre altres coses, és molt curteta, dura molt poquet. De fet, el CD, ja en lletra petita, posa This mini-album has a total running time of 24 minutos, només, eh? Uh-huh. And has been priced accordingly. És a dir, com que només dura 24 minuts, et cobrarem proporcionalment. Realment sempre ha sortit molt bé de preu i vaja, està molt infravalorada perquè és com un producte menor, no? Però trobo que hi ha cançons maques, hi ha 7 temes i està força bé. Jo crec que és una banda... No és de lo pitjor que ha fet, eh? Mira, m'estic recordant d'un CD que em vaig comprar d'un dels meus grans déus de la guitarra, el Joe Satriani, que tenia 4 temes. Jo crec que ni arribava als 24 minuts. Mm-hmm. I em va costar igual que un complet, i quan vaig veure... Jo no ho sabia. Quan vaig arribar I a casa i vaig posar... No? Bueno, és estar en la línia, en Joe Satriani, no? No és ni més bo ni més dolent que els altres. És esglaiador. Tan esglaiador com els altres, però sí que me recordo quan vaig arribar a la cançó 4 i es va acabar, em vaig quedar com... però què m'han fet, no? Sí, sí. I m'han cobrat igual que si tingués 16 temes. Molt bé. La que sí que costava com qualsevol altre CD és la banda sonora que va venir a continuació. Aquell mateix any, 98, va fer una altra banda sonora. Ja, ja estàvamos pensando de llamarle Nofler Morricone o algo Más així. Más Madera. Más Madera, perquè aquell mateix any va i fot una altra banda sonora. La pel·li es titula Metroland. Metroland. És una pel·li protagonitzada per Christian Bale i Emily Watson. La pel·li, a veure, la podríem resumir en una paraula, és suporífera, ¿vale? Sí, jo l'he vist una vegada i no ho tornaré a fer. O sigui, no és esglaiadora. No, gens ni mica. Però la banda sonora, igual que amb la pel·li d'abans, la banda sonora està força bé. Va ser gravada als Sunwest Studios de Londres, produïda pel mateix Mark Knopfler, i vaja, el més destacable per mi és el tema que dona títol a tot el treball, Metroland. Molt bé, ja arribem a l'any 2000. A l'any 2000 surt el segon àlbum en solitari de Mark Knopfler, el Sailing to Philadelphia, produït per Chuck Ainley i el mateix Mark Knopfler. Sota el meu punt de vista és el millor que ha fet el Mark Knopfler en solitari. Sailing to Philadelphia és un gran àlbum. Els músics són els mateixos que el Golden Heart i es bategen a si mateixos com a 96ers, en referència a l'any d'aquell disc del Golden Heart, eh? Hi ha col·laboracions de luxe en el Sailing to Philadelphia. Hi ha els meus estimadíssims Van Morrison i James Taylor, i la cançó escollida com a single va ser What It Is, que crec que és una bona tria perquè és una cançó molt viva, funciona molt bé com a single. I hi ha una curiositat: a l'edició americana del disc hi ha una cançó que no surt a l'europea, és a dir, la discogràfica no és la mateixa per Europa que per Estats Units, i aquí a Europa va sortir un tema que es titula One More Matinee, que no està a la versió americana, i en canvi a la versió americana hi ha un tema que no està a l'europea. Els encanta fer això, eh? Sí, jo suposo que ho fan per fomentar una mica el col·leccionisme, perquè de fet, clar, si tu vas a qualsevol botiga de discos d'aquí a comprar-te el Sailing to Philadelphia, no tens aquella cançó, i aquella cançó esdevé automàticament una peça de col·leccionista. Sí, ho fan perquè compris dos cops. Segurament sí, però clar, compris dos cops, però ho has de trobar per canals una mica poc ortodoxos, és a dir, bueno, o viatjant directament als Estats Units a comprar-te'l, no, o fires del disc. No, per internet, per internet ara, però estem parlant de l'any 2000, nen. Vull dir, tampoc, l'any 2000 no tenia... Bueno, clar, no estava tan extès, però no ja l'any 2000 ja es podien fer, ja es podien comprar CDs. Sí, per Amazon i per CD Now, bueno. Sí, es podien. Sí, però sí, havies sí. Ho havies de saber, no? Doncs bé, la cançó aquesta, que surt a l'edició americana, és una peça molt buscada a les fires del disc de col·leccionista i porta per títol Du America. Well, I've been it ever since I was a kid at school. Now they love me in Newcastle and in Liverpool. I'm as hard as a pistol, I can do no wrong. I've been to Birmingham and Bristol, played my song. Take a 777 to the USA. Gonna party all night, I'm gonna sleep all day. See New York City, cause I've never been. New York City in a limousine. To America, to America. To America, to America. Take a 777 over to LA. Gonna party all night and gonna sleep all day. Wake up and drive around. I get the coolest girl in town. Do America, do, do America. Do America, do, do America now. And all of the people go na-na. And all the people go rah-rah. And all the people go ga-ga. When I do America, do, do America. Do America, do, do America. Do America, do, do America. Do America, do, do America. Stage passes for the food and booze. Sunglasses for my interview. Statue of Liberty. Everybody looking at me. Do America, do, do America. Do America, do, do America now. Espanya, la gira Sailing to Philadelphia va passar per Bilbao, Madrid i Badalona. Hombre, Badalona! Badalona! Bétulo! Va... Sí, senyor. Fundada pels romans abans que Barcino. Abans que Barcino. Ho hem de dir, això s'ha de dir. Això s'ha de dir. Al pavelló olímpic, el dia 29 de juny de l'any 2001, vam tenir el privilegi de disfrutar d'un concert memorable amb una curiositat que el va fer únic. A meitat de la cançó Don with Bonaparte, una fallada tècnica deixa sense electricitat els músics. Són aproximadament 3 minuts, durant els quals el públic no deixa de cantar la melodia de la cançó fins que torna la llum. Mira que bé. Què et sembla? Això emparenta una mica amb el que et deia abans de que el Knopfler tocava les cançons dels seus propis discos en solitari i a la gent li agradaven, en contra del que diuen els periodistes. No? Els periodistes diuen la gente solo vibró con consultan soft swing. I no és veritat. Vull dir, amb els temes en solitari del Knopfler la gent també vibra. I això ho demostra, perquè aquella cançó, el Don't With Bonaparte, que és una cançó del Golden Heart... No l'hagués encantat. Clar, tothom estava flipant, jo dono fe, jo estava allà, tothom ens agrada molt aquest tema, però a més és que se'n van a la llum, els músics... Saps, se sentia... aquest tema l'estaven fent amb un contrabaix, i se sentia el contrabaix, se sentien les cordes del contrabaix, i una mica la bateria, naturalment, no? Clar, però clar, el pavelló olímpic és molt gran, i com et pots imaginar, pues, sense electricitat els músics no se sentien, no? De manera que com que es va deixar de sentir els músics, el públic, pues, vam estar corejant la cançó durant aquests 3 minuts fins que va tornar a la llum. Quin quan... moment, no? Sí, va ser un moment màgic, no? I vaja, tu et preguntaràs, és possible que tinguem aquest document històric aquí al Borratxos de Música? Mira, jo ja m'ho crec tot, Rubén, perquè estàs donant unes classes magistrals de... del Mark Knopfler. Del Mark Knopfler i dels Dire Straits, que jo ja jo no tinc dubtes. Ja t'ho he dit al principi, jo no tinc dubtes. Doncs mira, el tenim. Tenim aquest document. La qualitat del so és dolenta, perquè es tracta d'una gravació d'audiència. Però penso que val la pena escoltar-ho pues això com a document històric, no? Endavant. Això que sentirem ara va passar a l'Olímpic de Badalona el 29 de juny de l'any 2001. Som-hi. et sembla, Salva? Perquè després diguin que el públic no flipa amb les cançons del Marc Knopfler en solitari. Bueno, jo m'he sentit com si estigués sentint una retransmissió en directe des del passat. M'ha encantat. Sí, sí. Me n'alegro molt. Bé, doncs, escolta, m'agradaria posar-te moltes més cançons, però per qüestió de temps em sembla que hem d'anar acabant. A partir del Sailing to Philadelphia, el Marc Knopfler ha anat traient àlbums en solitari. Una mica, amb resultat una mica irregular. M'agradaria comentar-te'ls en profunditat, però vaja, diguem que a la meva humil opinió és que el seu sostre va ser el Sailing to Philadelphia. Des d'aleshores, els treballs que ha anat fent a mi em semblen, vaja, cada cop més, diguem, més avorridots. Ell s'ha palancat amb una mena de baladites, medios tiempos, però ja no hi ha... Falta una mica de trampera, Falta una mica de trampera. Després del Sailing va venir el Rag Pickers Dream, que és un disc així una mica que torna a les arrels, una mica de guitarres una mica aspres i demés. I vaja, després va fer Shangri-La i, en fi, ara fa molt poquet, el mes passat, va sortir l'últim disc, que es titula Kill to Get Crimson. I són tots, pues això, cançons molt a medio tiempo. Em sap greu dir-ho, perquè jo adoro el Knopfler, A mi em resulta molt agradable sentir la seva veu i la seva guitarra, però aquest Kill to Get Crimson és un disc que tu te'l poses a casa i comences a fer coses i el disc s'acaba i tu no te n'adones. I al cap de mitja hora dius, ostres, jo no havia posat música? Perquè el disc s'ha acabat i ni t'has enterat. Perquè realment és allò, música d'ascensor total. Música de fons. Sí, sí, sí. I això és l'últim que ha fet, el Kill to Get Crimson aquest. I vaja... com et deia. Fins aquí ha arribat el programa. Doncs, escolta, m'ha agradat molt tot això que ens has deixat sentir. Són tot perles negres d'aquestes que ens tens acostumats als borratxos de música d'aquí a Tiana. Penso que sí. I torno a declarar la meva admiració un cop més de com és possible que tinguis aquestes perles negres en el teu poder. Realment ets un miner de la fira del disc. Sí, ets un miner de la fira del disc. Ho has dit molt bé. Tu vas allà amb el teu pic i la teva pala i trobes unes joies, uns diamants. Sí, sí, ja et dic que vaja, jo ho disfruto moltíssim i vaja, no sóc cap catedràtic, Vull dir, jo és a nivell d'usuari, jo ho disfruto a nivell d'usuari. A mi m'agrada molt, ho disfruto molt i fa molts anys que ho col·lecciono i és un plaer per mi poder-ho compartir. I per molts anys. És un plaer poder-ho compartir. Molt bé, doncs ja ha arribat al final del Borratxos de Música d'aquest dilluns i ara us deixarem amb l'anunci de qui serà el proper artista monografiat. El dilluns vinent canviarem una mica el xip i estem acostumats a guitarristes, bandes, rock... 6 cordes i dilluns vinent passarem a un artista que va d'un altre pal completament diferent, un artista que ha publicat 4 àlbums fins a 4 àlbums amb música, no? Ha fet algun altre recopilatori. 4 àlbums en què s'ha col·locat en els caps d'absolutament tothom a nivell mundial. Estem parlant del Seal, aquell cantant britànic que es va fer famós a l'any 90, bueno, es va fer famós abans, però la cançó que l'ha fet veritablement famós arreu del món és la cançó que sentirem tot seguit, Kiss from a Rose, que va ser també la banda sonora de la pel·lícula Batman Forever. Ens veiem dilluns vinent aquí al Borratxos de Música, al 107.2 de Ràdio Tiana. No falteu! Fins dilluns que ve, borratxos! A reveure! Snows, my eyes become loud and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Gloom on the grave.